Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Yeah. Yo, party people, summer kiss kiss in the mix. Ziua cu numărul nu mai contează. 35 live de la mare, live de pe plaja Loca Beach. Summer kiss kiss in the mix, DJ Young and Olix. Doamne, câtă lume e la mare astăzi. Nu cred că anul trecut așa ceva am trăit. Sau ceilalți ani. Asta, câtă lume e la mare. Câtă lume s-a adunat în jurul beach barului nostru. Săracul Grasul XXL o să mai slăbească niște chile acum. Da, e cu mare nebunie aici. Grasă și Spike au cântat pe scena noastră. În câteva clipe vom vorbi cu ei în direct. Dar până atunci continuă cu pozele și autografele. Hai să începem mixul de astăzi. Da, avem o piesă, o știți cu siguranță, Arash Broken Angel, DJ Young și Olix împreună cu voi. Până la ora 18 live de pe plaja Loca Beach din Costinești. Da? Da, numai la baterie. A murit bateria la microfon. Ne auzim, ascult doar hituri. I'm so lonely, bro. I'm so lonely, listen to my heart. One and only broken angel. Come and save me before I fall apart. Man, you said to چشم من گریه نده، نه نمیتونم بدون تو حالم بده. I'm so lonely, broken angel. I'm so lonely, listen to my heart. One and only broken angel. Come and save me before I fall apart. Summer Kiss Kiss in the Mix. Olix, DJ Young împreună cu voi. Și vă ziceam înainte să intrăm în direct, i-am avut pe scena Summer Kiss de aici, din fața beach barului, pe Grasul XXL și Spike. Hello, hello, Mr. Grasul. Stai. E pornit? Sau sunt eu idiot și am uitat să ridic, mă scuzați. 2-2, asta zic. Da, sunt, da. 2-10. Grasul XXL, hello. Noroc, vă pupăm. Ziua, Mr. Spike, hello, hello. Salut. Ce faceți, cum sunteți, de unde veniți, cât stați pe la mare? Venim de la București, foarte cald la mare, foarte multă lume, foarte mișto. Pă, Grasul l-a luat cu claustrofobie cu astea. Băi, îmi pare rău că nu pot să fac poze cu voi toți, da? Țineți minte. Ați cântat pe scena Summer Kiss, s-au adunat foarte mulți schisomani, cred că au fost câteva sute în jurul scenei, au cântat, știau piesele pe din afară, inclusiv piesele noi, o mare nebunie. Ce să vă mai întrebăm? Ne iubește lumea. Clar. Ne mai și urăște lumea uneori. Deci, îi povesteam DJ-ului vostru că

vedem mai bine așa. Poate ne întâlnim cândva. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. Hai, lasă-mă în lumea mea. Du-te, nu mă aștepta. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. Crede-mă mai bine așa. Poate ne întâlnim cândva. Pa, pa, pa, pa. Și du-te cât poți tu de tare. Vezi că avem drumuri nasoale. Vezi să nu faci accident, frate. Că nu pup pe ajutoare. Fă de treabă în continuare. Lumea mea e necruțătoare. Și dacă îmi pierd farmecul, mă zboară ca pe vrăjitoare. Nu am timp să pierd momentul și nici să mă agit, chiar se schimbă trendul. Amintea peste tot, privirea în centru. Căciula pe urechi să nu mă tragă curentul. Că bate vântul cel senin și trag din toate cât mai țin. Nu vezi ce vremuri grele vin, dar lumea mea e fin. Până apare vruna, vrea să-mi dea o lecție că s-a trezit stăpâna. Zice că e cine știe ce, dar mi-e tot una. Plus că-mi repet într-una că ea e profesoară. Eu nu mi-am făcut tema. Pune-mi pariu că te rezolv dacă se pune problema. Hai, lasă-mă în luna mea. Du-te, nu mă aștepta. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. Crede-mă mai bine așa. Poate ne întâlnim cândva. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. Hai, lasă-mă în luna mea. Du-te, nu mă aștepta. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. Crede-mă mai bine așa. Poate ne întâlnim cândva. Pa, pa. Summer Kiss Kiss in the Mix, Spike și Guess So, lumea mea, ne întoarcem aici în direct cu Gras XXL și Spike. Hello din nou, să spunem așa. Hello din nou. Stai să ridic. Eu iar, ai o treabă cu mine, Olic, să moară business, major, ai boala pe mine. Pentru fan și chisomani, în următoarele 2-3 giguri, dacă știți pe unde sunt, sau... Păi, unul... diseară eu o să cânt la Mamaia, la Princess, și o să vină și maestru Spike, așa, ca un surprise fatal. Și mai mult nu știu ce să zic. Nu mai știu, că eu nu știu, nu le știu. Restul le afli pe parcurs. S-a întâmplat odată să plec la cântare și să mă sune să-mi spună că e mâine. Pe autostradă eram, știi? S-a întâmplat, se întâmplă. E de la salată, dacă înțelegi ce zic. Foarte tare. Ok, și Facebook-urile voastre pe final. Facebook.com/... Spike România legat. Spike România și... / de la Guns N' Roses. Nu știu, frate, Grasu, cred că e Grasu I și X, cred. Dacă nu e Grasu oficial. Am băgat în ceas acum cu toată lumea, da. Dar eu știu că e Grasu I, X. Oricum o să ne uităm pe Facebook. Dar oricum, lumea, unde să ia cei mai mulți, vreo 200 de mii, ăla-s eu. Adică e, it's official. Foarte tare. I-X, da, uite, I-X. A verificat Oli I-X, da, asta zic. I-X. Bun, baftă maximă, succese nebănuite. Băi, v-am pupat și vă mulțumim mult de... invitație. Noi mulțumim că ați venit aici și că ați făcut față oamenilor ăsta. Și să dați melodia asta la Spike de mai multe ori. Yeah! Da, da, da, da, da. Să știi că ne place. Mulțumesc. Pe plajă prinde foarte bine. Și chiar dacă Guess Who nu e aici cu noi, trebuie să vă spun că piesa lui, piesa de vară, aia cu zi de vară. Zi de vară. Rupe pe plajă. Este ne place viața de seara până dimineața. Ok, v-am pupat. Hai să continuăm cu mixul. Summer Kiss Kiss in the Mix. Vara asta la Kiss FM. Ascult doar hituri. Olix, lasă microfonul pornit. Știi cine e în dreapta acolo? Da, aici în beach barul Summer Kiss. Exact lângă noi se află nimeni altul decât Marco Schulz. În câteva clipe vom vorbi și cu el. Hai să continuăm cu mixul. Hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull, Naya, Neo, that's right. To you endless, it's insane the way the name growing, money keep flowing, hustlers moving silent, so I'm tiptoeing, so keep flowing, I got it locked up like Lindsay Lohan, put it on my life, baby, I make it feel right, baby, can't promise tomorrow, but I promise tonight, die. We are Kiss FM. Summer Kiss Kiss in the mix, back to the mix, back to the party pe plaja Loca Beach, unde diseară se întâmplă un mega concert. DJ-ul Lamborghini în America, Marcus Schulz, mixează aici live împreună cu un lineup de warm-up de DJ români. Hello. Hey, how's it going? How you guys doing? Fine. This looks amazing. I cannot believe the girls that are out here. But so many topless girls. Topless, yeah. Da, Marcus spune că nu-i vine să creadă cât de multe fete sunt aici și spuneam că avem și foarte multe fete topless. How is it to be the number one DJ in America and the sixth, am I right? Sixth DJ in the world. Well, you know what, it's that's for the fans. You know, I always say that all the voting for DJs and all that, that's the fans' way of showing support. And I got to be honest with you, I love the fans and I love the fact that they support me in the way that they do. So yeah. I respect the fans for but that. But it's your credit. Yeah, okay. You're doing the job, they're supporting you. Well, you know, I do what I do because I love, I'm a fan of the music as well. How is it in Romania? First time in Romania? No, I've been to Romania quite often, but I love it. I have been the last 3 days in Bucharest. Oh, okay. And then I just come out here to the seaside, and I wish I would have spent the last 3 days here in the seaside. Tell us something about your show tonight. Yeah, well, I've got my new artist album, Scream, that's going to be coming out at the end of August. So I'll be playing a lot of tracks from my new album. I've got Adina Buttar, who's with me. She's one of the singers on the album. She's going to be performing with me tonight as well. And yeah, well, I'm looking forward to just kind of thrashing it out here on the beach tonight. Marcus ne-a spus că va mixa o grămadă de piese de pe noului album. Este și cu Adina, sau Aimi, cum o știm noi, este cu ea aici. Există o piesă pe care o cântă împreună, o colaborare foarte interesantă. Just one song together, right? Or, we've got a couple songs together. Okay. On the album, and then we've done some more for some other projects. So she's fantastic in the studio, songwriting, singing. So Adina, vino cu get up here. It's a big it's a big surprise for us. This collaboration between you guys. Hello, stai să vorbim și we're gonna speak Romanian with. Yeah, go ahead. Hello, bună. Bună, Imi, ce faci? Cum ești? Bine, sunt foarte bine, mă bucur să fiu din nou alături de voi. Mi-a fost foarte dor de voi, să zic așa. N-am mai întâlnit și la alte Summer Kiss-uri, dar uite că la Summer Kiss-ul ăsta ai venit cu Marcus Schulz. Da. This is dacă huge. I-am văzut în tabloide, i-am văzut așa împreună, tot împreună și uite că am aflat de ce sunt împreună, că au cât o piesă, două piese împreună. Avem pe album două piese și alte proiecte, despre care o să spunem mai multe la momentul potrivit. Alte producții, alte lucruri pe care le aveți împreună, foarte tare. Bun, we're gonna play your song, the one called Hot. Hot, yeah. Okay. And we'll talk after talk about the show and all right. Marcus Schulz featuring Adina right now. Summer Kiss Kiss in the mix la Kiss FM, ascuns doar hituri. Woo! Yeah. Summer Kiss Kiss in the mix, back to the mix, back to the party, DJ Young and Oleg și Marcus Schulz se află aici invitat în studioul nostru, chiar în Beach Bar, la mare, diseară, un mega concert pe plaja Loca Beach. Se vede scena de aici, de pe... You've seen the stage. Yeah, no, I see the back of it. We're gonna go do sound check later. Yeah, but I see all the people here. This beach is, it's massive. I've never seen so many people on a seaside before, so I'm really excited. The sound sounds huge because we felt the bass earlier. That's what I need. I love the bass. We felt it in this beach bar. Tell us something about your tour. You're always in a tour. Yeah, you know, that's the thing, especially in the summertime, it gets absolutely crazy with all the festivals and all the beach parties. And so, yeah, it gets quite busy. Tonight I'm here, obviously. Tomorrow I go to Germany for Nature One, which is a big festival. Oh, nice. Then on Monday to Ibiza, then to Kazantip. Where do I go from Kazantip? To Miami, then Los Angeles. And oh, then, my God. Yeah, August 31st in Miami will be the release party of the Scream album. And then September 1st, the day off after, we do the release party in New York City for the release party. So, yeah. But busy, ooh, busy. But you asked me, and yeah, I tell you. You got a good memory. I'm just stopping in September. If you want me to keep going, there's like 100 more dates. Don't you need holidays or something? Yeah, you know what? I've tried to take a holiday, but they always book shows around the holiday. So you like the life on tour? Yeah, this is what my life is all about. You know, my father was a musician, and so I've kind of followed in the footsteps. You also have time to stay in the studio and work on tracks, or you work on the laptop in the plane, in the hotel room. Exactly, I work on the laptop a lot, but then when I get back to my studio in Miami during the winter time, like Monday, Tuesdays, Wednesdays, I have some time to work in the studio, and that's usually when I do my production, studio production. A German DJ number one in America, Marcus Schulz, tonight here on Loca Beach. Oh, thank you guys. Have a great show tonight. Thank you. Woo! So, okay. Thank you. Hai să le povestim și celor de la radio. Le-am întrebat unde va fi în perioada următoare. O să fie în Germania, o să fie în Ibiza, în Boimine și tot așa, se tot plimbă. Apoi zboară în state, e practică mereu pe drumuri, promovează albumele, piesele lui lansate. L-am întrebat și despre producție, unde are timp să mai lucreze la producții. Ba în avion, ba la hotel, mai ajunge și la studioul din Miami. E bine. Cei care se află în Costinești sau cei care se află la mare, sunt în jurul Costineștiului, trebuie să știe, diseară pe plaja Loca Beach, Marcus Schulz, DJ-ul number one în America, vine și mixează chiar aici pe scena de pe plaja Loca Beach. Bun, suntem într-o mega întârziere, așa că e timpul să facem o scurtă pauză. După pauză revenim cu o piesă. Vara asta la Kiss FM. Ascult doar hituri. Kiss Kiss in the mix. We'll be right back. Kiss. Bring it back. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Kiss FM. Back to the mix, back to the body. Summer Kiss Kiss in the mix. În direct din Beach Barul Kiss FM de pe plaja Loca Beach. Am fost în direct cu Marcus Schulz, cel care va mixa aici pe plaja Loca Beach. Diseară o să fie o mega petrecere, un mega concert pe plaja Loca Beach. Scena se vede de aici din stânga Beach Barul, este o scenă uriașă. Eu în momentul ăsta sunt cu creștile pe urechi, dar simt niște vibrații. Iar fac ăștia probe la scenă sau că nu? Nu fac încă probe. A, era de la boxele noastre, dar oricum. Nu vrei să știi cum o să se audă la probe. Cred că o să ne deplasăm puțin cu Beach Barul înspre mare, așa o să sărim. O să vină un tsunami. Bun, hai să continuăm mixul. Avem 5 minute și 2 piese. Încercăm să înghesim 2 piese în 5 minute. Gotie și Kimbra, Somebody That I Used To Know. Și apoi Lorin, Euphoria, DJ Young și Olix împreună cu voi, live de pe plaja Loca Beach din Costinești, vara asta la Kiss FM. Asculți doar hituri. We'll be right back. Vara asta la Kiss FM ascult doar hituri. Lorin Euphoria, Wawa Remix sună foarte, foarte bine. Un remix numai bun de vară, numai bun de plajă. Ne întoarcem repede cu o scurtă pauză cu următoarea oră de mix. Iar eu trebuie să vă spun că în această seară Oleg și Dan Fințescu mixează în Maritimo Mall din Constanța, Maritimo Shopping Center. Împreună cu noi o să fie și Alex Vele acolo, așa că sunt așteptați acolo constanțenii. Ne întoarcem repede în Beach Barul Summer Kiss de pe plaja Loca Beach. Vara asta la Kiss FM ascult doar hituri. Kiss Kiss in the Mix live pe plaja din Costinești cu DJ Young și Olix. Yo party people, Summer Kiss Kiss in the Mix în direct de la mare. Am zis? Am zis bine, da? Ai zis, suntem bine, dar dacă vrei să dai așa, dai deci. Aplauze! Incredibil! Nu știam dacă suntem sau nu în direct, ne uitam la calculatoare, la mufe, la cablu, să vedem, am intrat, suntem live, nu mai știm cum suntem. Nici nu ne-am dat seama cum a trecut prima oră de program de astăzi, pentru că este agitație foarte mare aici la studio. În primul rând, Gras, XXN și Spike au fost în prima oră, au cântat înainte de a intra în direct, apoi au fost în direct cu noi, le-am pus câteva întrebări estivale. Și după aia ne uităm noi așa în Beach Bar și pe partea cealaltă din Beach Bar la băieții noștri aici care servesc bere, chipsuri și alte alimente. Intră așa în, în papuși de plajă și în pantalon scurt. Pantalon scurt, Marcus Schulz, DJ-ul number one în America. Noroc că avem afiș aici, că altfel ziceam că e un turist de la cine știe, da. Ok, hai să continuăm mix, l-avem așa. Smiley. Smiley, Deadman Walking. În rest, playlist-ul e surpriză. Și pentru noi, inclusiv. Surpriză maximă, adică încă nu ne-am uitat în el, nu știm ce piesă urmează. Vara asta la Kiss FM. Asculți doar hituri direct pe plajă. Toată vara! Overseas, yeah, we trying to stop terrorism, but we still got terrorists here living in the U.S.

Sunt în mare, desigur, că așa e normal să vii la mare, să faci plajă și baie, nu? Și apropo de stat la mare sau de muncit la mare, am aflat o chestie nouă. Nu se mai zice relație la distanță, se zice relație wireless. A, foarte tare, da. Adică o relație care se începe la mare și se termină mai încolo, nu știu. Se termină în mare. Da, când pleci de la mare, da. Ok. Bun, ziceai de rechisuri. Le citim după următoarele 3 super hituri mixate, da. Avem Shakira, Addicted to You. Ne întâlnim și cu Mandinga, Zaleila. Și apoi remixul pe care știți de acum, de la Kiss Kiss Remix. Eminem și Rihanna, Love the Way You Lie. 1, 2. I'm addicted to you, girl, Ia oare people la Kiss FM, asculți doar bere sau, da, sau bei doar hituri, nu știu cum era sloganul de vară. Era mai multe slogane, știți, domnul? Da, hai să vedem, avem niște mesaje și aici pe plajă. Și care durează 7 minute, așa că ne-am decis să mai tăiem din ele. Și așa e tăiat, că inițial aveam un sfert de oră. Ia. Avem așa, pentru Ana din Deva, cea mai frumoasă apariție de pe plajă. Oh, de la Andreea și Irina, pentru Ovidiu cu mesajul: mai ia și tu niște lecitină, hai cu memoria aia. Și de la Cosmin pentru Diana de la Sibiu: distracție faină la mare, cu multă dragoste. Și apropo de distracție faină, avem o piesă foarte frumoasă chiar acum de la Corina. Da? Și apoi continuăm cu alte super hituri mixate aici pe plajă, pentru că vara asta la Kiss FM asculți doar hituri și ne place la mare. Oh. Vorba aia: ce fain e la mare.

Kiss Kiss in the Mix, cel mai nou single DJ Young, deasupra tuturor. Fă supă tuturor sau dă supă tuturor. Uite, apropo de supă, tocmai am dat chipsuri. N-am dat, noi au dat colegii noștri de aici, de la clubul Midnight Sun. Da, Midnight Sun și Kiss FM. O mie de pungi de chipsuri s-au dat în câte o pungă de om, da, în 4 minute jumate. Le-am cronometrat. Câte o pungă? Sigur câte o pungă de om s-au foarte luat, tare. Da. Un mesaj foarte rapid și urgent de la Cristina pentru Silvana Popândeu din Deva, cu mesajul "Lo iubesc foarte, foarte mult". Să știi că a început să vină lumea din vest. Avem Timișoara, avem Arad, Deva astăzi aici la mare, la Summer Kiss. Eu cream că vrei să-mi spui că a început un nou trend de, cu mesaje de la fete pentru fete, băieți pentru băieți, care se iubesc. Da. Se iubesc, să sperăm că nu. Sunt în găști aici la mare, da, veniți, da, să, da, se distreze. Da. Diseară, aici pe plajă, pe plaja Loca Beach, mega concert, Marcus Schulz mixează desculți live. Da, desculți. Toată noaptea până dimineață avem și DJ în deschidere. Da, hai, avem Vica Jigulina, DJ Optic, Adrian Eftimie și Snaden Vix. Un line-up foarte, foarte tare. Începând cu ora 22 pe plajă, este o scenă uriașă care va face valurile să meargă invers, cred, nu? Da. Scena asta, cred că... Cred că de asta n-au pus scena către mare, că cine știe cu ce fenomene ne trezeam aici. Da, ne trezeam cu mare. Mare, tsunami și alte... Bun, hai să continuăm mixul, da. Avem așa... Connector, ring the alarm. Vang pleacă, LLP remix. Și gata. Și pauză? Și pauză, gata. Ascult. Doar hituri, toată in the, vara. In the mix. Mix, mix. Kiss, kiss, in the mix, DJ Young. Up in the place. Down, down, down, down. Vara asta la Kiss FM, ascult doar hituri. Vine pauza care ne bate la ușa din Beach Bar. Da, desigur, ne întoarcem după pauză cu 3, poate chiar 4 piese mixate înainte de ora 6. Avem timp de baie? Avem timp de baie, nu? Da, hai să citim dedicațiile. Care? Că mai era una selectată, restul erau... Da. De la Vero de pe Litoral, pentru toată echipa Iceland din Târgu Mureș. Te-ai gândit și la mesaj? Cu mesajul să trăiască, să fie fericit și vacanță plăcută la mare, nu? Și vin să-mi lata așa. Bravo. Hai mă, că știu. Ok, hai, avem timp de baie sau mai bine de plajă și baie după emisiune, nu? Câteva minute de reclamă, deci baie repede, vara asta la Kiss FM. Ascult doar hituri. Bring it back. Back to the mix. Kiss, kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. Kiss FM. Yo, back to the mix, back to the party. Suntem pe plajă Loca Beach din Beach Barul Summer Kiss, Olix, DJ Young împreună cu voi la Kiss Kiss in the Mix. Mamă, mamă, ce weekend plin avem aici la Costinești. Ce weekend agitat. Câtă lume, câtă frunză, câtă iarbă sau câte fire de nisip. Vorbeam mai devreme cu organizatorii de aici, organizatorii concertului Marcus Schulz. 160.000 de watts de sunet. Sfidare se cheamă acest aspect. Pentru cei care înțeleg ce înseamnă 160.000 de watts de sunet. Păi da, cred că de-aia a vibrat toată stațiunea mai devreme la probele de sunet. Eu zic să la 6 când terminăm să strângem repede și să plecăm, că s-ar putea să nu fie bine. Ok, hai să continuăm cu ultimele piese mixate de astăzi. Avem Like Chocolate imediat, Adele, Samuel, IQ, Tenebrae Remix și Jamie Woon vine imediat cu Shuda. Hai să le spunem și celor de pe plajă că avem internet gratuit, sau că ne place să spunem noi, internet Moca! Cei care sunt în jurul nostru se loghează pe hotspot Kiss FM cu parola Ascult Kiss FM. Și atât, hai să continuăm cu hiturile. Vara asta la Kiss FM, ascult doar hituri. In the mix, pare vivo! în fața beachball-ului Kiss FM. Ia uite cum aplaudă, cum țipă, cum urlă. Câtă lume se plimbă. E o nebunie maximă. Vin aici la Colegii Roșii din dreapta. Vin bere, sucuri, comandă. Vin? N-au și vin. Vin pe plajă, chiar da. Așa. Ia, uite-te și tu ce pe frigiderul ăla acolo sus. Ce-i acolo? Ia uite. Ia uite ce se întâmplă acolo. Două sticle de whisky, una de Jäger, una de vodka. Da, și încă una de whisky aici. Da, ok. Bun, hai să punem punct de emisie de astăzi de aici, de la Mare, de la Summer Kiss. Kiss in the Mix, de pe plaja Loca Beach. Ne pregătim de nebunia din seara asta. Marcus Schulz mixează live aici pe plajă. Mutăm stațiunea din loc cu sunetul ăsta. 160.000 de vas, Dumnezeule. Atenție, pregătiți-vă cei care rămân la plajă de acum încolo până la 8 sau cât vreți să stați. Urmează probele de sunet, așa încât o să vă zguduiți cum trebuie. Olic și Dan Fințescu sunt în această seară Maritim Omol din Constanța. Mixăm acolo împreună cu Alex Velea. Mâine DJ Ang și Olic se revin de la ora 16 la 18 cu plaja Loca Beach. Avem invitat, zic bine? Avem Lucky Man Project. Lucky Man Project. Didi și Zozo vin alături de noi mâine. Ne auzim mâine, o seară bestială să aveți. Distracție maximă. Mulțumim frumos, Reme, pentru butoane. Vara asta la Kiss FM, asculți doar hituri.